الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب مدني سورة وترتیب د سورتونو د قران کریم کې درې درشم او په نزول کې ورسره د سورۃ آل عمران نا نبی نبی داوا د سورۃ التخریج فی التبلیغ ثم سلام چې مخکې سورۃ کې بیان شو او دا په نهایت یې بدرای سره ورسو نوروم کې دلایل اخلیا لقمان کې ترفی و درې قسم دلایل واهی اخلی نخلی په الف لام میم سجده کې خلاصہ دتولو هر کله چې مسله مدلله ثابت شوا واضح شوا و پدی کی و بادری سرا ارسوان تا خبر ذکر کئی دائی دعوان چانو نیریگی زلطن نکی دا مسئلہ ارسوان و زور اخلاصون کی نشتن دا مسئلہ و رسول او خیار سڑیم پا دیرت کنو تو مکا دا دی مسئلی پوجا صحابہ بدر کی غالب شویو فروم کی ذکر کئی تاشبم غالب شوی او پا صورت کی دولس خطاب ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تری مثالوں نے ذکر کئی ماخذی سلورم آیا یو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی ندیگر دولی اللہ ہچال ران رجل نکره تحت النفی یعنی دوزرونا پا خیٹا دادا کی نو سنگا چه دوزرونا پا یو خیٹا کی نی دارن لا تو مدد گارنشتا پا یو زمکا کی پا یو عالم کی یو مثال دا دویم او ندی گردوی اللہ خزستا سی آغا خزی زیحار اپلئی تاسو داغی سرم مین هن داغی سرم سن دیگر دوری میان دستاسی نو دا دویم مثال سنگ چی پردائی بور مور کی گی نا نو دای مثال رو کچھ مخلوق الہ نگو درین مثال وما جعل ادعیاءکم ابناءکم او ندیگر دوری اللہ پردی زامن سکا زامن ساسو تو سنگا چه پردیز بے کی گی نا تو دارن لمخلوق الہ نگل دی دارن لدا دلائل دی دا ختم نبوت دفارم سنگا تو ذرون دی نو دیو مد دفار دو پیغمبران دی سنگ پردائی مور کی گی نا تو دارن لا مخلوق چکم دے دا اللہ نا پردائی دے بل چھوٹ دے تو دا مخلوق چکم دے دا پیغمبر صرف و نبوت کی شرکی دے نشی دارن لا دیا ابنا اکم سنگ جو پردائی دوے نشی کے دے دا سی امتی پیغمبر نشی کرتے دے دا دری مثالونا درس وی باطل رد کئی فصورت کی او درس وی باطل رد او دولس کتابا امت تا پیغمبر تا کتاب اول پاول آیات کی دویم یا ایوہ النبی یتق اللہ دویم کتاب امپدی آیات کی ولا تطع الكافرین دریم کتاب و دویم آیات کی واتبع ما یوحى الیک سلورم کتاب اوم آیات کی پینزم کتاب پاتیشتم آیات کی شپگم کتاب او درشم آیات کی وم کتاب پات درشم آیات کی اتم کتاب پا پینزو سلویختم آیات کی نهم کتاب پا پنزوسم آیات کی لسم کتاب پا دو پنزوسم کی انشاءاللہ تے تفصیل بیان کر دولسم کتاب پاوی آئیم کی او دا دی دولسو کتابو مطلب سرے مئی اریگا ممن رکا تیرانو دا منافقان وادم در ناویستی چه مسئلہ بیان کر دا خدا دی که خزی دی او کلونه حیل و حرمت زان نمکوه ما چی سویلی اغتوه نربی بکوه کلکشه منافق کافر تکلیف در رسی نو در رسی دی فکری مکوه دارنگلا در رسو باطل جاہلیت دور کی ام داسیون یو کس به پدویونی ولو او داغه زنانه بم داسی ولو که خپل اینگو دا رسم و دا جاہلیت اللہ ای خپل پیغمبر ماتی دا زید خضر زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر پریشان دے مشرکان دا مکی بوئی خپل اینگو ری وادشتا اللہ لوی پریشانه لوی امتحانه الله وی پیغمبر پتاي ما تم چې سال له سوتې درازو نه دي دا خاصي معمولي شړې کړي راس به باطل باطل دولس کتابه امت کا او د ټول کتاباتو حاصل سره رنگ شي پرنګ پیغمبر به سالو را ذکر شو امت تا دولس خطابا اللہ او درس بے باطل رد کئی و نبی بانی تا زید مور پلار کرد للا یا رات للا دا پلار دکورنا لار کی داکوانو مال کالیم تنوابست او زوی امتنواز اسو بازار کی خرچ گزیر حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ تا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پرےو اغو آگستو بیائی دا ترون کونڈو تا خزمت دفا رہیدت اور دا نبی علیہ السلام عمر پینزیش کالو کلچ نبی علیہ السلام داواب استفادی کا نو دائیو لگی دل زیادی پیغمبر علیہ السلام تو بخل آغا آزاد کن نہایتی پوا عدبناک انسان خیر نبی علیہ السلام تا دیکھ رانو پزوی اونی ولو دا حکم نو راغلی پزوی اونی ولو او عمر دا نبی علیہ السلام مورخین سے ذکر کئی چا چې د خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر 40 سال کوم چې تاریخ کې مشهور دی، لیکن داغی اسانی دو کمزوری دی، شیری بکی ناکار خلق دی بکی، غرز باغی باندی چه دتی بسولم دادی سلویخ کالا جو پرشی نزرانت بیادیر بچی نرولی، یو دو بچی رولی جات نرولی، نو دا دی وجه نشیه وی چه دا نوری لونه دا نبی الاسلام دا پرکتای بی دکه پا نو مایه خاندان تور کرده بی او دا یوه لوری و فاطمه قاسم دای زویم باز روایتونو که طیب طاهرم رازی ابو القاسم کنیم نبی الاسلام پاری دا سادر سازه شو تزه که کم بست بل فقها کف ذکر کئی نو یو کف ده پا اسبابو کی خاردانونو کی نصب کی دا عبور استحبابی دی لازم ندی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام دے دا عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوری عزیز زید تاو گورا دا کم دے دا غلام دے زینب آلہ خاندان والن عزیز تیر ہاں کف و دین کی معتبر دے دین کی قرآن وی لا ترک المشرکین کر دین کی کف معتبر دے و قهاو چه کم ذکر کردی دی ناغه استحبابی امودی تا سی سڑهی چه باغبا نبیا زم باندی سرگنه بدنامی گی رسله و طور کئی غل داکوزی نور غلط کارون کنده استحبابی او پاحنافو کی کوه ابن الحمام رحمه الله فتح القدیر فک کتاب دی اغم دا ذکر کئی دیر زینو کی احنافو تا نسبت دی چیدیو دانه من لکا سیده دا شکر احنافو ای دا نشتا دا صاحب دا فتح القدیر وی دا سینه دا استحباب و سنتیه تی من ممکاید سوک سنتیه منگید استحباب حدیث کشتا سنگ احناف انکار دی امام ابو حنیفه وی چی صحیح حدیث دا ما مذب دیکن دا شدیر خبری دی نو دا کفم دا سی زکه چې دا کارونه نقصان راولي په دین کې نو د دین کبه راځي نو استحبابي امور او چې مطلق به کې دین د سر نه نه لکه مشرک بدعتي نو بیا خو د سر نه کیږي نه مسله ده نو سر ته وګورئ خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها عمر بارکی البدایه والنهایه کی امام ابن کثیر رحمه الله محققینو کی دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله شاگردانو کی دی لک حاویو اغازی کرکی البدایه والنهایه کی فیصلہ کی آخر کی بنا بر قول صحیح راجی صحیح قول معتبر قول داری چه ده خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنها عمر طول 50 سال سونو طول 50 سال او پدی این 50 کالا او پدی امی اتفاق دی چه 50 کالا ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی پاتی شوی 50 چه نمنفی کی پاتی سو شو 25 سال د پیغمبر عمر 25 سال د خدیجة الکبرى اور باندې پوښتنه تل کو جوړ کړی لیکلی چې تاسو ویل د پوسی نشته او یو چرته پکار بس یو ای سیواو کا او منبر ته خېږه غټ ملا خبره کړی د بس دین نه اخو یې په ځنه لګي سترګې در پورشتره او کله چې تګوري وګوره ما ته سمخ کینه وي بول دمایو کړو له مو یې پات جګړې نه جوړ کړې وشیان امتیاز به ساري کړو دلې ګایې موږ نه کوي په فرض کې دماته سوال ذکر نک امام بخاری راجستی دی نور محدثین هم راجستی دی امام بخاری رحم الله وی داغی صفاحت و ترجم طلبات کن او مشکل مسئلہ دی امام بخاری ترجم طلبات کپا دی سڑے پوشی بیا مشکل ندی دا بخاری شرحی لکلی دی علماء ویلی دی خدا سی ویلی زر ترشو کن تو جواب بیا نی که خدا پلانے ہوئے دا پلانے ہوئے دای جواب دی واغی جواب دی دلیل سره پته نه لګي بعد اولوه کی لګیا دي سو جوابونه کوي نماز کراچې مليان ته ویل تر چاته د تسلیم تاسو مواقع بیان کړو چې زه مولای الله سبحانه و تعالی کړی دا ما ته خبره کوي خو په دلیل کوي ما نه تاسو کوي هم په دلیل کوي تاسو علماء او دا خبرم ما ایزا بد الوحی کی امام بخاری کم آیات راوڑے دے سورت النساء مدنو علیہ السلام وحی سرا تشبیح ولی ورکی انبیاء خنور یو غرول اقل نمائی دا خبلانی ویلی دا خبلانی ویلی امام بخاری مقصد پایا نغلیو مفتی حبیب اللہ ماتوی جوستو ورطو ورائی ما ورثوی لاندې بخاری ته خپل وو تشبیه یو ورکړی دا چې مخکې دینونو کې اوامرو او د نوح علیه السلام دور کې هغه قوم چې کوم نه شرک درلود او رد د منکر لپاره پیغمبر را لېږل او پرد د منکر کې مشکلات نه پتا به هم پریشانی راځي لکه په څنګه چې په نوح باندې راغلی ما یو ګورې لاندې حدیث په ګند ام المؤمنین عائشه رضی اللہ تعالی عنہ صح جمی کی با نبی علیہ الصلات والسلام باندې واهرات لا پسندی به ټکی ټکی کولی روان صحابیو جما زنګور باندې پیغمبر علیہ السلام صریح وای پر ادمه جما زنګوري مات کړی همدا حدیث شو کو رندانو وله وای چا به دي چا به دي دوتا نه دی پلان دی پرالان دی کو الحدیث کو کو حدیث سو مقصد دی امام بخاری سره نویلی جوی تاریخ لکلی بلانی حالی لکلی بلانی لکلی بلانی لکلی تبایی و دی بازی تاریخ رو پرد تاریخ آقا او گره جو قرآن از نصر موافقت کو بری کرد اللہ ارسم ماتی پا پیغمبر بانی دولش کتابات رستی دیتر کن بیا ارسم حقا عادت دا وای چې پرې خودلې سړې شرم غړي او ثواب یې نه غړي ګندې کې ثواب بیدات کې ثواب یې غړي ضروري غړي او ثواب یې غړي رسم دیتا یره واده می کول کو سني چې به امره دخل خبرې کې رسم خیرات کوم کو دا سنشم کول ځکه بیا ما او شرمېږم چې له خزور کاره کړم فقها وی چې ده خیرات کین او تور دوایا چې ده مخلص یو کنه دا پیسې د الله په نومر کا جماعت کې ورکا مدرسې کې ورکا طالبان یې ورکا حقدار ته ورکا د دې دې ته تیار شو بیا ته خیرات په ځای مخلص او کده وای را خزي او پلانې ورینه مدار سم دې کوه او نن سبا هم دی داري له خلق اعتراض کوي نبی عليه السلام ډېرې بیبیا لیکلي د خدو سره ډېرې بیبیا ځکه حدیث کې راځي ما تزر کی مینا چولې شوې ده د دریو خبرو ان نساء یو به کیدرا دی یعنی مظلوم مینا چول دا نه چې خدو په خاطر دې ډېرې ته دی زنانو سره زیاته شوې جاهلیت کې الله زمامین اصول د مظلوم دفاع وکړه حدیث مطلب دا او خوکش یعنی میوه ابن سینا میوه ځکه دې کې چا تصرف نه کوي تریوشه په دې کې مشابهت د شراب سره صدن لزریه نبی علیہ السلام سره خوږ وخت مشابهت د شراب سره نشته خلقو ته نه جوړه ده اصل کې د نبی صلی الله علیه وسلم کثرت د ازواج یو خدای د پاره چې نسب ډیر شي مسله ورشي دویم چې کور کې کوم قران او سنت بیانېږي چې هغه امت ته ورشي او دا یوازې د دې کړي مخ کې انبیایو د دې نړیرم ثابت ویزا یې اعتراض کوي او دام پکې مې دي ځکه حدیث کې راځي مولا علی خاریم ذکر کوي بالفات کې یو نبی ته سرویس تو جنتیانو طاقت الله ورکړل او سلو زرا کسانو د دنیا طاقت جوړي جو زمونږ اصل وینه مې زمونږ دې کس علی عز بالله نو چې دونه یې طاقت دی یو بوډای سره یا یو سوځنا نو سره نه او سره یا دیال سره وخت یې نه دا سره ډیر ناکام نه مسله ده دارن لګل دي راځي لکه وای لسکم سر زنا نه وي د سورې بار نه سره وې ټول سره په یو شپه نمندو آیو تفهیم والا لیکي چې دا داخل نه خلاص استاد داخل نه د ګلدا ور دو دریو بچو نه پنجاب کې نه یې شو او نه دی یو فلنه نه لاو بلک یو په پیغمبر چې طاقت دی نه دی نو نبی زرانه سره ډیر دی نه دیم دا حدیث مطلب دار چې د نن شپې نه به شروع وکړو دا نه چې په یو شپه کې وکړو پس چې څنګه ترجمه وکړو الله نو دا غلط دارنگ لا خلق ہوئی چپردائی خدوی آنستیو جنگ خیبر کی صفیہ دا دحیت القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کی غنیمت کی وجہ سے تو دا غنیمت ایسا ہو سم اصلاحت بھی نوافذ کولے سے امیل تا سم اصلاحاتی امیر بلتا اور دولش لیکن پیغمبر دانو ہوئی صحابہ و مشورہ اکڑا چدا خداغی دا مشر خیبر والا دا مشر لور دا وکدا عام سڑے والی دا عرابی دے دہیت القلبی بندوشے سڑے دے خداغی بوئی چی زمنگ دا جنگ لسکے تزی بوت لی او لاندې خلکو ته ورته نو نور وزیر په دښمنۍ شو ورشي صحابه وي زمو په خدارا چې دا خلک متکبر آر او عیب غړي چې دا ته په خپل والی او ته غنیمت کې بل وو ځان نه پیغمبر نو کې صحابه ورته وي واه شوش په بیا مس کسان به مسلمانان تو دا حاصل د صورت زوره دی منز منز کی ذکر کئی امسیره ذکر کئی دا حاصل د صورت الاحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی یتق اللہ اے دا اللہ دا طرف نویون کیا اے پیغمبر او یریگ دا اللہ نام دا دوام د فار ذکر کوي لکه څنګه ویلی وا عبد ربک حتا یاتی کل یقین ګور تاریخ عمر تا یو کتاب پیغمبر تا دویم یعنی د مخلوق پروا و نه کی دویم کتاب ولا تذل کافرین او ممنه د کافرانو او د منافقانو سو کدی سره جهاد او د کافرانو منافقانو سره وغلو ظالم سخی دیو صحابه واره کی سوئی اشد و علی الکفار سختی او سره یقینا الله دې کوم حکیمن حکمت والا ترن کتابو اما کا سویل چې حاصل درې کتابات سره درې خلقو نه مې د دې طریقو په سلاړ نه شي د دې قانونو نه مې اوس ګولا قانون د چا مني پیغمبر عالم دې کنه دې طالب وکنو طالب ولا چا ورته نو جبريل الله دې کنه الله استاد مقرر کړی زماره خبره تور سو صحیح ده زه طالب او مولا او سچا قانون مني زه زوای پرشتي ایو الان کې قران سو عزت براش مخ کې تیر شو يسلم تسليم ما كان لهم خيار دل د روزي کړ دوسره دامسره قارون د غیر الله مولای مني نیمچا طالبی منی کرا بوئی نمانی کرا ملائیم نمانی کرا امیم نمانی خدا نیمچا نیمچا نمانی آگه او کس خبر کولا بیان بیکنو بلی والا اونتن نو آگه بے مسلمان خبر اونمانی چاوت بے داتو مسلمان ولی نمانی جبا دی بے نم تشبوس دی کرنی سری تشبوس دا خدا آغا یو خبر و چخکاره ای نشوره منگو آئیو بوز چیوزی ناول چانکی گی غنم تینا نو خ خلق تینا جدا شی خش و خاشاک پاتی شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا قومون و دبانی دا سی رازی لکا خلق چی دعوت تر روانی معشوم دا غردن و غردن معشوم نمخی کی گی صحابو ای منگو کمی وی نتاس و بغاو کدیری یعنی دا اومد بڑیری یو نیم اربا غالبا دنیا کی مسلمانان اندازه تر شپاگ نیم اربا جی نور مخلوقات دول سرد دین یو نیم ارب چکم که دا نور بیا نور تقسیمه دا خود دنیا قومونه دی دو دیر خلق زلت که پر لگ خلق اغا پی واقدار دولی دا اللہ کتابی پریخی رکن زلت بغاڑه بنی اسرائیل چې د الله کتاب پریښنه نشي چلو وسه ذلیل نه چې وی مانم الله عزتمن کو فراون یو لغل کدی ویو مانی عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا علماء په دې قران باندې اول وکړو دا با بادشاہان دا به عزتمن تو یو د چا خبرونه مانی د چا قانونونه مانی دا خبر دیتی فیصله قانون دا غیر اللہ تورل بیدینی حکومت فخر بی کول دفاعی کول فاق دا حدود شریعه دا اللہ دا کتاب نو تیرے بار شد خبر زکی ناس دیران بسن ہاں دار حرب کی مجبور دی زان بف هر طریقه چی بچ گئی داری حرف نیوئی وقتا بین خلق و نمائی ریگن سوئی فیصلو کے بیما انظر اللہ ہمیشہ داو بیما انظر اللہ چلا را لگن وقتا بین او تابیشن داغشی یوہا الیکا جوائی کی گتا تا درفستانا اللہ قانون در ترالی گی کنا یقیناً اللہ دین پاگا چکوئی تاسی خبردار اللہ نساسی دا کارنو سپٹ ندی سمت لکشو پا قرآن فیصل اوکم عالم پا قرآن بانی فیصل اوکم مسلمان پا قرآن بانی فیصل اوکم غم خادی دی دا قرآن و سنت موافق کرد تمام زندگی دی قرآن و سنت موافق کا. نبی علیہ الصلات والسلام صحابو توینه تاسو وړی دی استاد سی مثال بداسی خشو خاشه خشو خاشه په دې دی ولی بداسی کې بوهن سستی ویره ده د کافرونه او د مال بمی نه استاد شه ده کنه بلوی مده کو امریکای مقابله نه کی دا امریکای نه مضبوط اوس والله تبانه کو دا امریکای نه مضبوط برتانیه والله تبانه کدا ملکونه تن آزاد نه امریکا خود برتانیه نه آزاد شوه مخکې دا په پنجه کې دا برتانیه الوی نکو هغه الله تبا کو د دې دابل لیکي داهری وحشی زناوري تبا کو د یورپ ګیدړ راځي او څنګه دې دی هغه هم الله تبا کو او تبایی کو قرص داری قادون دا غیر اللہ و نمانی فیصلہ و تیو نسی وطبی تابیشا دا قرآن حاصل ادارہ ہوتا و توکل علی اللہ او زان اسپار اللہ تا پیغمبر تداوی وطبی و توکل دا کتابات و اسپار زان اللہ تا و کفا باللہی او قادری صرف الله وکیلن ذمہ دار اوس په دې منځ کې دا ذکر کوي د پیغمبر خلاف ونه کوي مطلب یې دا دی یو ما جعل الله مثال ذکر کوي یو ندی ګرځولې الله لرجلن اجالرا اس یو سړی لرا من قلبین یعنی د وزرونه بیانې کوي ابتدایي د دوه وزرونو نه هی جو هی په خېټه د څنګه چې په یو خېټه کې د وزرونه نه ځایږي ځکه اختلاف راځي په افعالو کې مدارنلا دو پیغمبران نشی کی دے نبوت تفارم دارن لا دو آلیہاو نشی کی دے دیو مخلوق دفارا دو مددگاران هم نشی کی دے خبر ابانی پوچھو یو مثال رد کئی فشرک بانی وما جعل ازواجکم او ندیگر دولی اللہ فزستاسی او فزی چه زیهار اکلی تاسو منهن نداو سرن سید دیگر دولی امهاتی کم بیان دستاسی سنگا چه پردی خدا مور نگزیگی سنگا چه خدای دبل نور دکن دا مور نگزیگی ندارن لن مخلوق الہ نگر دیگی حاجت روا نگر دیگی زیہار عربو بچے دچانا بائیکارٹ کولو سخت نویل با انتی کا زہر امی تپا ما بانی داسی لکا زماد مرشا کا داسی ندی ویلی یره ته ما ته ډیره ګرانی د موږ هم دکی واشم دا غنه موچت غړي کن نو زیهار نه دی خبره باندې خوښ شه کن زیهار نه دی مینه دی الله اکبر خدا رب ولي ویل بطن هو الان کې بطن هو فرج هو خدای ولي ذکر و لیواتت قبیح ہوں او بیا دا مور سران دا دیر قبیح ہوں ذکر زہری ذکر کریں شاہ تربی ذکر دو زیہار کم دک الفاظ و قحالی کی مچی زیہاری اوکو کلیمہ ناکار ہوئے دا ہاں نو خزی تیسو ہوئے دا مور ہوئے نموری وا نا نا مخلوق تیسو ویلا الہی ویلا الہو ناکار کلمت نبلا نفسه دا سیده لکا یووی اسبان دا روزی مخی تیر نشو تکاد السبابات و رضیت خفر بل دا کلمه دا سی قبیه دا لکا دا بور کنزل دینو زکا مشرک کنزل ای کئی کنا نو دا کنزل دی لکا سره جسنگ خپل مور که کنزل دی ترا گرزیدو زی سوک دا مور امور تاوی کنا او در اگر سیدو زی سوک دے الہ حکم الہ ہو الہ معنی کی من کھیل ویلی ہو کر تبان مخلوق چاہ تر اگر جی اللہ مشرک اللہ تک اندر اکی مدے مور تک اندر اکی مثال ادھا بھی کتے ترین مثال دا مثال دا مشرک ہو دا اغد شرک ذکر کئی دا اغد مددگار ذکر کئی خبر باندې پوښښ وکړ د دریوانه مثالو مقصد سره خزر پدریو طلاق او طلاقي کنه طلاقي طلاقي کې نو دا چې طلاق دي نو وشر دې کړه الله نه جدا شو مغلظ دي بالکل پرې خوذل شوی اسیو غریب فلاړي دا پرې دې سدي حیثیت دې مشرکا او دې سوکاري موږ پنجاب کې د سرات خلکو په خو بدو ندي هغه ته ورتان غرض مدار الله آیاتونه دا شروي او ندي ګرځولي ادعیا اکم او ندي ګرځوي الله پاک پردي زامن ادعیا اکم پردي زامن ابناءکم سکا زامن ساسو دائی پردیس بین متبنا او دائی ورتو یارب پردی زامن دائی پردیس بین زارکم خولکم زاپو خبر دستاسی پفلو استاسی چرا پردیز بے زباز بے یو مشروعی بچیا نو دا جایزا یو دا جاہلیت رسم چه پردیز بے پزوی اونی ولو متبننا دخلیز بے نمیراز کی بم شریفو پشان دخفز بی خضب ایمن گورو نبارسی الله نو زه سره د خپل مور نه را روان لار د کور نه یا اتلو یا راتله مور نه شي دي که خو د لار د کور د ځای خبري خزو دا کوانو لار کی سره سپیرم سره واغ سوځي د اكو بازار کې هر څو ویل کی حکیم ابن حساب واغی صحبوری ترون تورکو لکبا خلاصه کی وقتیو آتیش کالا دا نبی علیہ السلام سرم درے یاشبک کالا دا نبوت ابن عربی احکام القرآن خدا چی کور ترالا خاون تیوی چی دا شیو چی نو پلاری زید ابن خارسا پلاری اوروری گرزیدل بلکن و خلقنی تبوس کولو نهایتی پریشانا امام قرطبی داغی اغاشارم نسل کری قرطبی رکھ سوار لسم جلد دیزے کی یوصل اتما یوصل و مصفہ کی پدی فریشانے کی گرزیدنو کله چې دې قیدی شو د نو ترو دا افلاری حارسا گرزیدل شا نورو زیدی خلقو لیتا پوست کرد او اشاری بیدی بکیتو علا زیدن ولم ادری ما فعلا سور سروشو احیون فیرجا تجوندین جو امیدی که دیشی اما تا دونه الاجل یادر بخی ددر نیتر آغری مڑی والله لا ادری و انی لسائلون اغلک بعد السهل ام غالک الجبل چی کم دیکی بھئی ویا لیت شعری حلک الدهر اوبت فحسبی من الدنیا رجوک لی بجل لی بجل تذکرنیه الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراه اذا غرب غربها افل دا شاری بیلی آخیرہ پوری امام قرطبی دل نسل کری دا شاری بیلو گردی دل چاور تویر چه مکہ کی رال مکی والا کسرانی نب سرداران مشرانی جب کچدگا سی مسئلہ سید آغی جرگہ کی رال چی دیو را آگری دی بینت لا تدی آلے کاغوی چک دا نبی علیہ السلام ڈڑوالی وقت بیت اللہ بے ٹک دا زید بہو گوارو چاہو سو فیصلہ پاکاوا بس ٹک دا زور بہو سرنے کی آگا راو وقتو لار اترمے لوشو خوشالشو چیرہ خزوے کی دی زید وئی تا چاہ سرگو کی جمع سری دلی دی آگا مقصدو شکریتو لار دشن ورکتا ای پریشان شو داد صحابو ایمان بیا نبی علیہ السلام قریشو توی دا سی گواشی دا زمازوی مرکزوی نیو لار و ترین بیا خوشحال شو چه دون عظیم هستی تو داغ خبر کر زید رضی اللہ تعالی متبناو واللہ یقول الحق او اللہ بیان کئی قرآن یقول بیان او اللہ لار کئی سبیلا یهد السبیلا سمالار نور الاری دکھگین او دوہم منصوب کئی او بلی منصوب کئی دیہ لکانو لران لی آبا ایم لارانو خلوطان دا اقصدو دیر انصاف دی دا دیر انصاف دی عند اللہ پنیز دا اللہ اللہ صدا لار تی نسبتو کر لکہ حدیث کرا دی او سڑے دا پل پلار نے انکار کئی یا پلار دا بچی نے انکار کئی جنت تا نشید دی نصب پر لے انکار کئی یا یو لگی دبل پر نصب پر اعلان تانوی حدیث کے راجی داد جاہلیت خسرت دی پر نصب بہتر والے ندے دا خود تعارف دا پارے خلقیوں کو لو پیجنی سورہ حجرات کی نوی لیت آرخو دیو کو لو پیجنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر و اتاسی تعارف ہو گئی خلق اسرہ چی نصب مڑی چی چرتے ہو اشتبہ کو گراؤ کی تینا سب گوڑیش اللہ وحدانیتو پیجا نہیں یہ دونہ مخلوقات پیدا کری ابو لحب دلوی نصب دے وروال اشتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فیصلو پر نسکت این اخلاص شو حدیث کے راضی حجمین رفع عربی تور لرا پسپین سور لرا پسپین سے پروالی نشتے کدین و پیمان و پتفو اخلاس ایک رفت بس قرآن فیصلہ و انما الوغمینون اخوا اخلاس شو رور ولی خود دین در نصب بسر رور ولی تا داس یو ګورې رونه یو بل نه وځي مال وځي یو بل سره جنگ نه کوي یو بل بي زه تکای نه کنځري نه کوي ما تاسو ته خبره کړې وم سره روانو دو کسان لګیا و یو او پرلنه لګیا دا معمر زنان د اخلاصې نه یو ابل تو حساب مو داسي دا ابل ابل تو حساب مو داسي دا چا خلاصولې نشو دا سړی چې نیسی کنا دا تاله بیا زور درکې بیا و ډاکټر لږې او وایي چې دا خلاصي ماره چې پکې درځي کله پکې مړم شي نو دې بیا نور زور دی ما پرېږه ته په ټولې کې څه کوالې نشي راځو د باونه شروع وکړه نمه دې سره بس پنجه لګو نو پته هو ما ته کسانو مې شي ځان تجاهل عارفانه ما ته وو شو مې دا د دې سره راځه دا پیدا یې مور دا نمه الله مبارک به اخلاص وکول دې دې پتا چې له خاطر راځي الله نو مړ کې ځاخه د تپاتې شي بس یو دوی دې دا سره وان شو بل بل سره روان شو ولنه ما ته او کتور او فرید خوشحاله دیونه ساسی مای بلی دا دی ندیو نو پوئی گیا شڑای پوا کنو سیی پوا کنو مولاماتو چی دا بیدات سنگ دیو بیداتی ارزیم که لگیا ای بیدات و بیداتی رسانی ناز مختریان و سردیر نما ارتی بیدات دیتو لکداتا چو دا سنت و با دعاو دا بیدات او چی چاو کرم دیتا بیداتی وی نو لکداتا چی بیداتی مای تا خشی تو خبر او تو خایا خپل تا خلق خبرو که ترخا ہوگا ردی تا احتیاط ہوگا چه پوش مسلمان تا خلق خبر اکوا کاثر سر نربی لگو کار شاید شدی کیا کلوش تے پوش فَإِلَّمْ تَعْلَمُ فَشَرِنَي پُوَا تَعْسِي نَفِي جَنِي لَعْرَان دَدِينُ رُنَسْتَعْسِرِ پَدِينُ خِب زَهْرُور دِن ایرو را دی خراشا مشر دی درنا تیراوالوی لالکی دی خراشا وزیرستان والا دا محبت لفظی ہوئی ککیا دی خراشا ککو سواد دبر علاقی خلق خاتیریا دی خراشا دیر در علاقی خلق کوئی گلاب دی خراشا دادا ہو اسطلاح ساد دینی رور دی پکنو میاد بے سلیس مل خصوبہ در ایمان من در اوٹھے کھڑے ماسر مشر دیو دا کشرانم تلیو ناغا قوربا اگا مشر دوی دا ماتوی دی خاتیریہ دی پڑا تھا ناغا روگن دکی دور نوگو تلاڑو تختی دن وانور اویلتا یو بیو کٹ کیا وڑو خان دی اگا ماتو که تلو دی محبت دا دیو پلیو دا دی اخلاف دیو ناشنا واوری دن چیزر تا خاپیرے ہوئی گن تا دا ہوئی سلال وموالیکم او مرئی انی ازاد شوی دی ستاسو مرئی ازاد شوی دی ستاسو نشترے پتا شیبانی گنام ایمان باغشی کی اختاعتم چی خطا شوی تاسو بھی باغی کی خبر دی رادن او د خپل رجو وته قسم دی رادن واسي والله شي دا شي نه کړو خلیا عادت شي دا وای لیکن نسی الله ګنا دا باوشي کی چې خاص وګړي زرونه ساسو داري اے الله بخول کې مهربانا امت ته کتاب ان نبی اول کتاب ان نبیو پیغمبر اولا نزیر مومنانو تا من انفسیهم دا زانونو دا دوینام دا خپل زان نیمشد و مخینوی ولا یرغبو خپل زان خوکیو دا پیغمبر زان نفوخین اللہ و ازو آجو او بی بیاری دادم امهاتهم میان دي د دې امت یعنی په شان د مور په حرمت کې په ادب او په عزت او چوس په لې مور ته وایي چې راځي به دونه وکړه دا به سهارانه مونږ کېنه مونږ نه وایو سهارانه مونږ کېده او چې دا بل به غیرت داو بی او دیسه کی وصل ناس پاسی جوخن دا دویم بطن نور سیوائی بی غیرتو بگیرا لکن رافیزیان و سر ناس تا دی خلق و سر ناس تا بی عدب و سر ناس تا دا خبر او دا چې پیغمبر جوان دے دے رابشی زکه نکاح دا غلط را قرآن وی مور دا کرا خلاص خبر نس وارد دے دی کتابیل دس زورت جوان دے برزخی دے و اولو الارحام او خپلوان خاوند خپلی نی خپلوان بازی نزدیری دا دوینا بازی دا دوینا نزدیری دا بازونا فی کتاب فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب دی دا مومنان و دا مہاجرینونا سورة الانفال پینزہ وی آئین کم ترشیو دورا زوی الفروز دی زوی الارحام دی عصبا دی تفسیر میراث کی کئی کنا الا آن انت فالو کا کوئی تاسی مگر چې کوي تاسو دا مانم کوئ پهلوان خپل سره معروف اخیګړه خو سره کوي دا یقینا عثمان رضی الله تعالی عنہ کول کړه خلک په بدنامي کان دیدا کان دیدا په کتاب د الله کې مستور لیک پهلوان سره هو کغه زویل پروايي نه دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَيَاد كَكَلَ جَوَارِسُو مَنْ دَ فِيغَمْبَرَانُنَا لَوْزَدِي وَمِنْ كَوْسْتَانَ دَنُوحَ إِبْرَاهِيم مُوسَى دِيسَى إِبْنِ مَرْيَمْنَا وَارِسُ رَمُنْغَا دَدُوِنَ لَوْزَ غَلِيز سَخْت وَبَيَانْ دَ دِينَ مطلب اداو چه دل ببیانه لَتُبَيِّنَا اشتره قدیس ورطن سورن داد بکوی بیان دیکھو توقیر و عیزت بکو لیس علی صادقینا چی تبوزو شی درشتنو نا درشتیو دنکو او تیار کردین نمانن کولا عذاب درناک کافر لا عذاب درناک ریب کتاب امت تا اے ایمان والو یاد کئی نعمت دا اللہ چی کردی بتا سمانی کل چراغ لتا است جنودن لخ کری جنگ خندق واقعی تا اشاره دا وشپگم کال دا هجرت عرب و اتفاق بکو سلمان فارسی دا ایران دا نواب دویون دن پا طلب کی ہوتے ہو اونی اولو یہودی با دیکھر سو اویا کالا مجوسیت کی تیر کالا یو اویا مسلمان چھو اویا کالا اور پسی عمر دیر عمر دیر یو راہب سرا دا حق دن پا طلب کی دبل راہب سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لچراغے نصر حدیعی روڑا سجوری ویسری ویدا زکاة تی ویدا زنشل پڑے بیائی والراڑ ویدا حدیع دا ویسری دا انتحاد نفار مالک تا ویعزاد کن ایمان روڑو اغوی نا شر داده چی کجوری دی او کری سرکار اور اروان کال غصور داری اونسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویدا شرط منزور فقبل لاسوی او کرو یو عمر رضی اللہ تعالی نوڑکی او کرو تطاقت کرلے او اروان کال چراغی اغو داری نیولی یو پوٹی کی فرق دیتو ای موجزہ اگئی ہوئی سے دوبارے اولو گلو میں بھائی شورو دا مشورہ ورکڑی و سلمان فارسی چه زمنگ علاقو کی دا سکیگی منکلی نه چار چا پیرا کنده وکلو خاور دې سیټه د دشمن راځي کووی با کنده دونه ډکونه ورځيږي په کوم تاسانی کوښښم او کني ناشم چې ورځيږي دې پر کېږي موږ په وشمو شو نه زو باندې برابر کړي او د قران په دغه کې ورته احزاب وي جنگي احزاب خندق کنده یې کړسته احزاب تمام عرب او قومونو جکم دې ډلو حزب ډله اتفاقی کړو او بہودا مثال قرآن ذکر کئی اوس اگا احضاب دے کرنے دا انسان اسم در احضاب پلو پردو مکی والامو کباری یہودو کئی سیانو ٹھولو کمشرکانو وجود نو ٹھولو دنیا ٹھولا وقت یوشیو نو مطلب اسرے تا تبومی یو دیکھی کہ پلار سرے در لخنری کری اللہ ولی ویدہ شیطان دشمن دے ستا دیکھئی بستے ہو دوستان دشمن دیتا مباشر دشمن سپلو پیلے تو ملے گلو پدیوانی ریحن باد عرصی اور لگڑ وٹل اورو بی بزر کی واجب او لفکری داسی لفکری لم تروا چتا سنوی لی دری درے ملہ خندفو یو میاش محاصروا خندق شیوال طرف تا او دے اللہ پاچی دوئی تاثیری دن کے کل چراغ لن دا کافر تاسوتان دفاس استاسینا او دلان دستاسینا استاسونا مطلب اس سرے دا ہر طرف نان دا ہر طرف نرادا او کلا زاغت الابصارم چکا گیشوی سترگی خلق ہوئی اریدو دشمن بازی ہوئی اریدو و بلغت القلوب او رسید الزرون الحناجر مرکنتا سڑی بانچی خوبی سزریو پر سیگی بر رش بیا دے چنگی دے دشی وتظنون بالله اغمانن کو تاسی فالا ازنون مختلف غمانن غمانن وبستش منافقان ولدا دغران وذالک قل للمؤمنون یا کمزوری لو مسلم او تعالی دیکھی ازمائش شود وہ ویلانو او جو کولے شدی پجڑ کولو شدید دیر سخت جاتیدل سخت کلا چویل منافقانو او آغا کسان چی فضلون دادی کی بیماری و ندکڑی وادا اللہ منسرا او رسول دادو بگن غرورا دپارا دادو کی مسترب و پریشان حسیم پدی خلق بانی وجدی اگورا وصلی وصلا نشتر کمی دی وراک وصلا نشتر منظم خوج نشتر ابرا بانی خوکوی که او منظم خوج دی دنیا اغیر مقابلہ سڑے حرام شو یو ابو سلوان تچاوئے لہا شدی پلانی ملک دا امریکی اتحادو کو زینے ہو تورا امریکہ حملہ کئی اروئیس پروانش تجھے او سا اللہ سر بیلاک شوئے دے اللہ دی اگر لوی جن والا دا خوشحالے کی او زمین دا یقین ہم دے اگر ارتوئے دا خو دیر بیکار ریڈر خوکتی بے انا دا دا عمل کسانا مصر ہے بے اغا دا دین ہم جیار ڈرکو منافق خدا غین ہم جیار ڈرکو اللہ او کلاچ ویلی او ڈلی دا دوینا یا اہلی اسربا اے مدینی والا ہوں یا اسرب دا مدینی زور فورا جن از مکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راگے ابو ہوای بدا بیباران شو آغا ابو ہوا بدا مرزونا جو خفیت اگرا مدینہ پاک اپاد شو مدینہ طیبہ ورطا پاک پاک خلق شلان سے اللہ پاک بکر یسربو خورجنا بدا زبتا لا بخاب لکم ندیو سیدن تاسولا بمدینہ اے بدینہ والا ندی اس عدل تاسل فرج ہوا فرسی مقابلہ نشی کولے یا دا مانا لا بقاما طاقت نشتر استاسل بقابلی نوافت سی او اجازت مختلوں و یستاد اجازت گواری تالی اوڈلت اجازت گواری اوڈلت من هم ددین النبی دا پیغمبر نینی تانا وقت اجازت گواری او ایدی یقیناً کورونا زنون آورتون دا پردیدی خالیدی بالکلو سا پردی ضرورت سختو بدن نراشی او دا بغیرتو خبرم تیگا نا خبرمان کوشوی سختو بدن نراشی خدو دا دا بغیرتو خبر اکی نرسلی کورتا سو نشی راتی ان بیوتنا آورت وشان دا آورت دی او دا دا پردی خالید دی نواری دیو مگر تیختا پا دی اجازت سرے غرص سرے تیختا لکا فوجو ندیر زیاد تی جدار آجی گران ادر او کچری تنا نکریشی پا دیبانی تا جنگ یا دا جنگ والا من افتاریا در اطرافو دا کورونو دا کفارون او بیا سویلو دا فتنتا بیا او باری کافیر دا دینا دی منافقانونا دنشی فدیو باندی دا اطراف دا کورون نا کافر او بیا دا کافر بیا غواری کفار دا دوی نا شرک فتنا دا شرک دا آتاو هام خامخا رابشی دیو ها دی شرک وما تلبسو بها الا اسیر او پاتی بندشی دیو فدی مدیوه کی بگر لگ شرک سبب دا عذاب دے بردار بشی سبانا دا منافقان عرص کئی روم کی فادری مڑو دیو ٹھول تلی و من خفو کرزیم تلی و دام تلی جڑلی وی بابا مڑ دیں الکستا سی دنیا میڑو چی تاس بودتی اللہ دی غر کی کن اگو خدا خطو اور کڑی وان چی دا مقدس جنگ دی او دې کتاب څخه جنت واجب دي مسلمانان ته اوسم اسرائیل چې فلسطینیان وای دي ظلم شروع دا اوسو سنن سره وای موږ یو کارم د امریکای د اجازه نه لرې نه شو کړی کاري کړه دا چې امریکا وای دا وای نه دلته موږ مزار کو نه دي مسلمان مړ الله الله دا رسی وای دا بوش دا پیدایش رضوان نو دیو دیزی نمانده اتا دی ملک آزور جرنیلون تلیو که خلق ورطوی افغانستان بازی مخلصین دی پیو خبر کویگی یاد نافوی دو جنا اغا پیدیر مین دی ویسی آداسی اپنو دیا دیا دلاسا ہو یقینا افغانستان تباشو دا دون پارتی جوڑی چاکتی و خلق بی زمیر دماغ رتوی زمان دی علاقی که خو یو چه غروا جدا سی شوی دی بس بیت دبوز مکارو برا یو امینه بیان کولو چه فکر مکوی دو بودا تا تکلیف دی آغر کی کورونو بیت دقا سیم نبرا دو بودا رضی تخیلو چه او روڑ خلا خوشحالا و تنگلی یو راگ ما توی کارو شو نمائسو نمائی دقا دیتا بیتلارو بخیجی سیم خدا غفکت داری و بجلیم نخیجی دته باندې درو ویله نه مې د اطلاع دي رښتیا ویل څه دا زمو ته وونه ورکړل دا زمو دا اسمان دوبو ته دي دا څه ور درو دي مجموعه د درو وسره سیاست د پاتې سیاست د تمامه دنیا مغربي سیاست د ظلم مزدوران او داغې نه وکړه سمانه کړه پیغمبر خلاف کوي شرک کوي نفاتی بنشی وفاتی شو یقیناً بولیو آهد اللہ چه وادی کریو دا اللہ سرپا فان چه نباڑی دیو شام او دا وادا دا اللہ مسکولاً تپوسل شوی تپوس بکی گی داری تبارکی کن ولی مخی نویلی زرون آسترگی دا وگونو نبا تپوس کی گی داری نبا تپوس کی وایا چری بم فائدہ درنه کی تاسو ته تختان کچری تخته تاسو د مارګ نه یاد وجلونا سوره نساء واو یایم کې سوره بقره کې مو تیسته د الله فائدې نه درکې سوره جمعه هغه کې مو تیسته د الله فائدې نه درکې او په دا وخت کې به فائدې درنګې شي تاسو وګر لګان وایا منزل لذي سو پیار سړې یا سبکم چه بچ بکری تاسی لرا من اللہ دا اللہ دا عذابنا کچری اواری اللہ پتاسی بانی سو عذاب یا اواری اللہ پتاسی بانی رحمتن خوشالی او نب مومیدیو لهم اقفل سانون دفار بید اللہ نا سوک معاوین او نمددگار سوک دوست نمددگار یقینا فی جنی اللہ المعوقین رستو کی دن کی ستا سنا لازمی بانا متعدی فقبل رستو کی دن کی وصوئی رستو کون کی نور و خلق الرمین کم ستا سنا اوویون کی رنو فلو تان راشی ایلینا منسخان دل تراشی شڑی اوزی یو خورلن اخفل کالی دا بها کچانده که اپنو خاون درال و توی دا سڑیستا خاون یو تو ادری دلاته دخلاص داستاسو چه تو زی پرده بولا دی دا خبر منی و زما رو دی زما خبر نمان پسی وی کنو وقاب اندک خبر ولا یا اتون اربا سون رازی خطره تا الا قليلا مگر لگ لگ تسلری لنه ګوري کوي څه خلاصي و شو نو دې وې ځم پکې مې ټوپک وګ کیږي ما په دا کې جنو کړو وسه دا څه نه قران ښه کوي دا څه نه ځان صفات کې دامه پیرو دامه اشهتن علیکم شومان دی پتا شی باندې ستاسو بخیر باندې او کله چراشی خوفیرا نوینی بدرین ګوري وتا تدورو او گرزی با گولی دستر کو دادوی بسی نا چل دو پیل کسن او بی خودی جی پسر گانده او دا بولی دا سکوی دستنی چی دیتر نسوگرا شیده تیختی رزان تیار دستنی چی دیتر نراش کل لذی پشان داوسری یوک شالی چی پتوالی راغلیوی پدباندی من الموت تمرگ زن کدن وخت کې د اثر کې خلو غیر اوځي د دم خلو غیر اثر کې جواري د پښو سر کې جوړې شوی او دا شراوتی تیارې او کله چې لاړ شي یاران ما وته سویل ویره د دین ډیر خوشې ده مونږه چې دلته کو نن بیا په لار کې مونږ سره یاځو او دین بیا خوشې دی یاره دې او چې یارا الهاړه بیا بربند غړې دل نه دا وکوم وې د سلو پاپړو علاج دی بامبړو د بامبړو بیا وکړل نبي اي چې کوم کفر وغټول ښکار نه الله او کلا شلاشي یرا داړ شي یرا سلحو کوم چلې استاسي مبارکي مخا مخکیږي تاسو سره به ارسنتن هدادن پته زوجو یو مانا خدا شیخ تولا دیر چلی استاسی ببارکی جبی تیزین پرافی گنڈا کئی ازاو مخینو ویلی خبر پرکی الحمدللہ علی کتلار شیخ مانده اوتا تاسونا و تاسی کولاو کونیسا کنٹول نشو پاسی تکم مانده نیسا اوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دغه ضرورت باران براله اول پیدا شلا شنا خالق ته یا الله استاد طرف نه نه رحمت راغله دا پیدا نو ټول نشو پاسې د قران بيدبی بس یو سره ځا او تا ته فندر کو وسره حدیث کې راځي چې کله باران کېدلو او ضرورت نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ول یا الله سر طرف نه نه رحمت را مونږ ډیر محتاج یو تا یا الله شکر الحمدلله اشهتن شومان دي بخیلان دي شومان دي په خیر باندې ستاسو علل خیر په خیر دي ستاسو اولائک ادغری لم یکمیلو چیمان ندر اوڑے مخینا لم دکھنا اسی جب شکل تو پر بات کری دی اللہ آمدو ندری اسی کو تسو کا جسے ہوئی کا نا مولی سے بتوئے اسی کر وکان دارک علاللہ یسیر او دیدہ فاللہ آسان گمان کئی الاحزاب گمان کئی دی چڑلی ندی تلین دا منافقان دا گمان کی یا سبو فائل ما او کراشی دلی یود دو نمین کی دیو دوز گڑی دیو لق ولو انم کا شوی دیو بادون تل ایرا پانڈوچان چلتا دغر پلمن کی وی او تپوس کئی دیو ان انبائیکم دا خبرن استاسنن باندې کې وې اخبار مې کتلې چې د شهګر د سونم ډاکټر ساده سونم د کړې دی خپل نه ما سره هم بد کړو ما سره ویلې مونږه کوي به دې راځه نه ځي دې قرآن ګسړې نرکې خوشی کاش کې قرآن د ویلو ځای وي ولو کال فیکم کچر وې دی پتا شي کې د جنگ به نه وکړې مگر لګ ما د څه کم لګ اسی به د ودری کانی دلری نه جوړل چې کړي بیا بچتا پړځي کې ناس یقینا دا ستاسو د پاران اومت تا بل کتاب لري یقینا ستاسو د پاران هي رسول الله په پیغمبر د الله کې اوسوتن طریقه حسنتن خیستان چا د پاره لیمن آغا چاہ دا پارا یعنی آغا چاہ دا پارا کانا یرجو اللہ چھ یقین کئی دا اللہ یقین کئی پا اللہ او پورد رستا نئی او یادی اللہ دین او کل چھولی دا المومنانو دلی دا کافرون دلی دا کافرون نویل آغا دا آغا دی آغا شیری چلو اسکرم سر اللہ و رسول دادم او رسیا بیلی دی اللہ و رسول دادم صدقی ہوئے لکن دا وقتا نہیں رشتیا بیلی دائی اونوئے لکن پدے که خوبا مرگو بھی کن ننوئے دا وقتا نہیں رشتیا دی دا حروس پا دور کی سب مہاجر راغلی ہوئی سلور زامن او یو اپلاب اللہ دی پر رحمت نولی یقین او که زدر ای خلق ایمان نه را دی آغا ننگ و غیرت چی کم کرده و بدی ملک او پا افغانستان چی اروسی والی نما داشی بیننگا خلافی براوت نمک حرام خلق و نلی چی داغوی سر ای بیا وکرسد دوست پی داغ و پریده اینا و داغ کابیر خوب بلا و بیا دبانی را دی بیا بود تو کم استر کو بینت کی اللہ چکلای د سرحد مشر نه تاسو سوچ جو هروس راشی تاسو وسونه چرګو کې دی خاطی به بچي به موږ سره سکي په غور کې او روړې له اسلام باندې راځي من مقابله نشو کولای د بیا یې منډې کړه هغه خلک راوستو چې به په شریک باندې وې چې مړ مکو لاش مو دریا ته ورزور دا خلک نو سیو کړه غرض می دا افغانستان فتح شو خلق و خوشحالی کولا آغا جڑل ناسو جڑلی کسان و تیولی مصیبت نخلاص شو اور اس مندہ کی طاقت اللہ تبارک وہ سم داسی ہوئی چمڑا آغیو پلکاو بانی اوئی غازیان منگی داسی نوئی اور اس تو ایمون شکست ورکو دونه غړ دروسی دلری ناس د مناسب کوشش ناغور جواب کې خبره کوي چې مونږ کوم مقصد د پاره راغلي چې مونږ به الله سره مېلو شهادت بنسې منکور پریخی و سلور دانا کیسو مندر بیا لار پدرا تاجکستان جنگ کی شریف شو چیز نیتا و رسی بیا ایلی کسانو تا خط لے گلے ہو چی دیر خوش آلائیم الحمدللہ ترے زامن میں اللہ قبول کرد و رس کلا چیز نیتا او من گو پاتی و پہ انتظار کیو شراوی سردر میں لگو رزکا موسیٰ علیہ السلام وی اللہ حارون زما پر کار کی شریک دی دین تا ہوئی کار ویلے منتا سیاسی بخلو ویلے تا سی خوش خبری دین دی ادا کا دیواغ دی پلانے دی سب تراشی ویدو پکی نین برے و سڑی شریعت دوران کی طور پڑکے تر لیو شکل ورسو سب تراشی پڑکے پو منگی کی دن نواچو رو راو تک دیو اوی دین تا پوز کن شریعت واشو زما دی توبای شریعت منگ دیو دا قانون خده بیا کلمه ده کفر ویده او سن دا رسول سباری دا اللہ ایک منکر کلک چی بیده اللہ وما اتادهم او زیاد نکرو دی لخکرو دیو لرا مگر ایمانن ایمان فا اللہ و تسلیمن او منل یا اللہ تابداری کمان قبول کی دا مومنانونا سڑی دی صدقو چی رشتی نکلا رشتی نکلا آغا لوز چکڑے ہو دا اللہ سر آہد اللہ علیہ چکڑے ہو دا اللہ سر علیہ دے اللہ سر دیاد مناسبت توجینا خواب مجھو کر چکڑے ہو لوز چکڑے ہو دیو اللہ سر علیہ دا لوز یعنی کڑے ہو دا اللہ سر لوز بازی دا دین آگا دیش پورا اکلن لاؤس پل نیزت پل بازی دی انتظار کون کی نو کلا چاگا بیان ورکڑو چکا دا خیال نی چی دے لان دا سی بزر اللہ نور پیدا کیو پیدا کڑی دی او دے او دے ام دید پارو چا اللہ سرمی لگ وابت دلو تبدیل بدل نکو دی خنو تبدیلا په بدلولو سره د الله په سلام چې بدلاو کې الله رښتینو ته په سبب د رښتیا ویلو او په رښتیا کولو د ویم کړو ویل او عذاب ورکی منافقانو ته رضا وشي یا به زبارې چې په دې باندې کړه منافق توبه مو وشي یقینا دی الله بخون کې مهربان او واپس کړه الله نامراد یې کړه واپس کړه الله کافر بغیر سرد حسین لم ینالو خیرن شوائن نسس فائدہ حاصلین کس فائدہ او پورن اللہ خاص اللہ مومنان لرا القتال دا جنگ شا اللہ در سری کہ اللہ در سرمل نبی رحمان یعنی عبد الرحمن کہ لکر در سری ایک تنہائی کر کتما دی دا مخلوق تا در اپریٹ کا بادشاہی دی مبارک شکا گدائی اگر بادشاہن دی کنو نکو وقتی ہوتا ملے گی خوشی بھو من وقتی بسیڑان دی روجہ کبنا ملے ولی سوک چپا دن ننکی اللہ سو دا من کان علیلہ فکان اللہ علیلہ اللہ او دے اللہ قوی مضبوط غالب اور آتوز کا اللہ ظاہرو چیم دادی کڑو هم تدی کفار سران من اهل الكتاب دا مولیانو نا او گو رکھا نا من سیاسی اهل الكتاب مولیانو کرن عرب امیانو هو اللذی باعث فی الامیین رسول دخپلو خلاگانو نا در خلاگانو دا دوی نی دخپلو خلاگانو وقدفا اوور در پدرون دوی کهبت فریقا تقتلون فریقا مخکر سوره بقره کې ذکر کړو وتا اسرور فريقا تاسرون اوس معنی ته فعل حذف دی او وجلب تاسو یو ډلا وجلب مو یو ډلا ته ډول به مو یو ډلا ته ډول او اورسکم او ترمی کتا سجبک ددوی او کورون ددوی سورہ حشر رواڑوی القرآن حسن چه سنگ اور صلی اللہ وکرم یا الله سورة حشر آیات حدین دینا والذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب ویوستر من دیارین دکورون دردی اول الحشر اول وطلو دردین یا کل چاول لخکری ولیدی جمشو لخکری نووطل دیارین او گمان نکولو تاسی چی دیو بوزین او گمان کولو دی اهلی کتابو چی بج بکر دیو لرا قلاغانی دوی من اللہ دا عذاب دا اللہ نن نراغ دیو تا عذاب دا سلوری نن چی دیو گمانم نکولو او مومن تاوی که شرک نریزان بج کنو رجب بدر کندتا من حیث لا احتشبو دا سلوری نشی گمان دو دیو نیشن او وزول اللہ پزنون دا دی که روپ قراد اولی کورو دا خل فلاسورو خلو باندی او فلاسورو دا مومنانو تو عبرت واخ لئی او اقل مندو کچر دا جلاو تریما پدیو باندی نویلی کرین نو عذاب می پا دنیا کی بیا ورکولو پلیتی او دید فارمی آخرت کی عذاب دون داولی چی دیو خلاف کرو دا اللہ و دا رسول سوک چی خلاف کی دا اللہ یقیناً سخت عذاب والے دے اللہ ددی یا رب علی کیو غلام اور سر دیو کو رکھن معلوم ندی و ارذن اوز مکان داشد بکا لم تطؤوها چنمو دا پای مار کریا غلرن پمو بیخیم ندان پمو بیخیم ندان فارس اوروم یا حکمان تر قیامت پوری چی دنیا فتح کوئی رو رو بسا جت پی بھی لگی مستی و تسلیم دی او دی اللہ پرشی بانی قدرت والا اے پیغمبرا پینزم خطاب پیغمبر او آیا لی ازواجی کا بی بیان اخفلو تن کچر تاسو گواری فاگد دوریا جوند دوریا او ټول سنگار دري نوراشي فائدہ درکم تاسو سو خوشي کم تاسو په خوشي کولو خيستاو به خرچي ضرورت ته کمو لګړي نبي عليه السلام پریشان عمر رضی الله تعالی عنہ راغې حضرت لوري له ګوره خپل لوري ده ضرورت نشته څوک چې پیغمبر څنګهي عمر دو نو خیال دیو ورده سوک چه پیغمبر تنگی حلان کی دو مهات المومنین ضرورت سوک چه پیغمبر تنگی ضرورت نشتری اللہ رضا تددین خب بیانی ورده لری که چه دا خبر دو عمری ورد ناول اقبل لور تدورن ورده تا پیغمبر تنگی تولو ویجیز ضرورت نشتر بس چه پیغمبر خوش آلی بدخر خلوگی دی یرسی دی خوشو گورا پیغمبر تنگی کنا تنگی داغه طریقہ داغه معجزی تنگول دا حکم تر قیامت ولړه دا لور خور دی ورکلی دا لور توای چې سره مت دا اون دی ژوند دی دی وسره دا نه چې لوړ والی او دا غټل او کور بولورار کی دې زوم دې بدري او جوالو نالي ونه سرون کې ساتي دا پرزور بده کوم کور او مصیبت دا اللہ قرآن ترتیب کئی چل کئی نوراشی او کچری تاسی واڑی اللہ و رسول رسول در دعوت عبیداری مینہ قول ان کنتم تحبون اللہ قد تبیعون یخبرو کب اللہ و یخبرو او کور داخرت یعنی جنت یقینا اللہ تیار کری نیکان رمین کن ناستا سنا اجر لوی امت تا خطاب لیکن دا یاد ساتی دا آن دی تر قیامتا امہات المومنین یاد ای یاد آغی و خلق یاد ای حکم یا اے خضر پیغمبر اغا چه راتلو کسا چه نا راتلی ندی کری صدن لیز دنیا یعنی کور کندر چی بیای مسا تا دا کندر کی دو ریمخ کیو سا دا مطلی دا پیو بی حیاء کار سرگند بی باچی ہو رکی نو دو چندہ بکڑی شی دا پار آزاب دو چندہ مقام اچت تے عذاب بے اچتی دادی پا اللہ آسان